NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Het nieuws van de nepleerlingen die voor RTL een documentaire over die school in Veenendaal. Het nieuws daarover. Zal ik de zin gewoon opnieuw beginnen? Ja. Het nieuws van de nepleerlingen die voor de RTL-documentaire over de school in Veenendaal zijn ingezet dreunt nog steeds na, want onze spraakmaker van vanochtend, John Appel, heeft in de Volkskrant samen met andere documentairemakers een brief gepubliceerd waarin jullie stellen dat het vak door RTL-programmamakers is bedoezeld. We gaan het daar zo meteen over hebben, onder meer ook met Anner Kantelberg, onze andere gast van vanochtend, en Koen Verbraak, programmamaker en journalist, is inmiddels ook binnen. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst het NOS Journaal nu, met Jan van der Putten. Tientallen politieagenten hebben in Den Haag de toegang geblokkeerd tot het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat doen ze uit protest tegen het mislukken van de pensioenonderhandelingen. Ze willen dat de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd naar 68, maar dat die op 66 blijft. Ook bij het ministerie van Sociale Zaken en bij het Malieveld demonstreren politiemensen. VNO-NCW-voorzitter De Boer sprak de agenten toe. Hij riep de bonden op om snel weer te komen praten. Volgens hem kunnen dan nog voor de provinciale verkiezingen van maart afspraken worden gemaakt. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt, de politie. We zijn bezig met het onderzoek. We hebben een vermoeden wie het slachtoffer is. Uiteraard zijn we nu te kijken wat zijn achtergronden zijn. Wie is deze man? Wat kunnen we over hem vinden? Maar ja, op dit moment is het nog wel heel erg vers. En we hopen daar later op een later moment meer duidelijkheid over te krijgen. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van Os. Buurtbewoners hoorden twee knallen in de buurt van een speeltuin. En na het schieten is er iemand met een auto vandoor gegaan. Mogelijk was dat de schutter. De scholieren die protesteerden voor een beter klimaat gaan deze week niet opnieuw de straat op. Ze gaan praten met premier Rutte en minister Wiebes. Op Instagram schrijven de organisatoren dat ze op basis van dat gesprek bepalen of de scholieren weer gaan staken en wanneer. Het begin van het tweede seizoen van De Luizenmoeder heeft gisteravond bijna 4 miljoen kijkers getrokken. Dat is een record voor die serie, zegt de stichting Kijkonderzoek. Vorig seizoen keken gemiddeld 3 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Nederland moet het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekenen. Die oproep doet het Rode Kruis, want die organisatie voert vandaag actie tegen kernbewapening. Bij een kernaanval is hulpverlening onmogelijk door de straling, zegt het Rode Kruis. De proef met de zitplaatszoeker voor treinreizigers is een succes, zegt de NS. De functie in de reisplanner-app wordt verder uitgebreid. Met die zitplaatszoeker is in de app met kleuren te zien waar nog plaats is in de trein en waar het vol is. De NS vertelt hoe het werkt. De zitplaatszoeker die maakt gebruik van sensoren in het spoor. Die zijn oorspronkelijk aangebracht om te meten hoe zwaar goederentreinen zijn. Deze sensoren zijn nog niet landelijk in Nederland aangebracht. Dus dat betekent dat we niet op alle trajecten de zitplaatszoeker kunnen aanbieden. Maar aan het einde van het jaar zal dat op de meeste trajecten wel het geval zijn. De zitplaatszoeker wordt eerst onder meer op trajecten rond Utrecht en in delen van Noord-Holland aangeboden. Thailand zet voetballer Hakim Al-Araibi niet uit naar Bahrein. Dat land had gevraagd om zijn uitlevering, maar zou dat verzoek inmiddels hebben ingetrokken. De voetballer uit Bahrein is in Australië erkend als vluchteling. In november was hij op huwelijksreis in Thailand en daar werd hij op verzoek van Bahrein opgepakt. Het land beschuldigt hem van vernieling van een politiebureau en heeft de voetballer tot 10 jaar cel veroordeeld. Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen. Hij is bang dat hij wordt gemarteld. En het weer, periode met zon, maar ook nog een bui. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. En het blijft morgen droog. En ook dan is het een graad of 7. Dankjewel Jan. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB in Wijnand Zwaan. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is veel vertraging na een ongeluk tussen Weert en Leende, 7 kilometer, met wel 3 kwartier vertraging. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Amsterdam, door een stilgevallen bus bij knooppunt Holendrecht, 7 kilometer. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, is een aanrijding geweest bij Duiven. 3 kwartier is de vertraging, alleen de vluchtstrook is open. En op de A73 bij Nijmegen is vertraging door een spoedreparatie tussen Nijmegen-Dukenburg en Beuningen, 5 kilometer, met een half uur oponthoud. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Een aantal opvallende mediazaken onder de loep nemen met onze spraakmaker van vanochtend. Het is documentairemaker John Appel. Arno Kantenberg, de hoofdredacteur van Esquire en National Geographic. En Koen Verbraak, journalist en programmamaker. En Koen, we beginnen ook met jouw mediamoment. Een ingezonden brief in de Volkskrant van vandaag. Toevallig zit een van de schrijvers tegenover ons, jou, namelijk John Appel. Daar staat heel kernachtig boven: RTL-programmamakers bezoedelen ons vak. En het is een soort cri de coeur van die makers, onder meer John, je noemt hem al, maar ook Sarah Seilbing en Suzanne Raas, een stuk of 14 zijn het geloof ik, die hebben in een brief verzetten ze zich tegen het beeld dat wat er bij RTL gebeurde met die nepleerlingen, dat de aanpak zou zijn van documentairemakers. Sterker nog, dat echte documentairemakers daar heel veel last van hebben als van dit soort Van deze aanpak. Van werken. Ja. En dat vond ik wel een mooie brief. Dus je herkent dat? Of? Ik ben meer een interviewer die documentairachtige programma's maakt. Ik ben niet per se een documentairemaker. Ja. Maar het is zeker zo, als je op straat draait, dat je last hebt. Omdat mensen denken, ja, maar dit is vast voor SBS wat u maakt. En in dit geval was het RTL, voor de duidelijkheid. Maar het gaat om de manier van werken dan. Nou, is dat er veel wantrouwen is. Dat er veel wantrouwen is, zeker, zeker. En dat mensen de markt bederven, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, want John Appel, jullie schrijven onder meer in je brief dat dit wordt gemaakt omdat het uitsluitend gaat om de kijkcijfers, om de reclameinkomsten. Misleiding en verbergen hoort niet bij een documentaire, als je die maakt. En dat is in dit geval volgens jullie wel gebeurd. En dat is wat je dan als documentairemaker zelf dwars komt te zitten, dat je niet meer vertrouwd wordt? Ja, kijk, bij dit voorbeeld het doel heiligt de middelen. Hè. Dus als het een goed programma is en uiteindelijk maken de nepleerlingen zich bekend als nepleerlingen, wat onderdeel van het concept, dan is er niks aan de hand. Maar intussen is het natuurlijk een grote vorm van bedrog. En kijk, ik kan er persoonlijk wel over meepraten. Voor mij als documentairemaker die al 30 jaar films in Nederland maakt, ook wel erbuiten, het wordt steeds moeilijker om ingang te krijgen op plekken waar die bezoeld zijn. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, een school. Kijk, dus privacywetgeving op school. Maar een ziekenhuis, voor mij om in een ziekenhuis te mogen filmen, moet ik echt praten als brugman. En dat komt omdat het ziekenhuis als instituut bezoedeld is door de verborgen camera's die een aantal jaar geleden zijn opgehangen. En dat treft elke serieuze documentairemaker in Nederland. Scholen zijn ingewikkeld, ziekenhuizen zijn ingewikkeld, gevangenissen zijn ingewikkeld. Allerlei plekken die al bezoedeld zijn, die maken het voor de documentairemaker die echt die niet wil verbergen, die geen stiekem camera's wil ophangen, die niet met nep gevangenen of leerlingen werkt, steeds moeilijker. Maar goed, buiten het feit dat ze bezoedeld zijn, zijn er natuurlijk ook plekken waar allemaal kwetsbare mensen, in de zin van, je hebt het over kinderen, je hebt het over mensen die ziek zijn, die toch al extra bescherming nodig hebben. Zeker. Ik neem aan dat ziekenhuizen sowieso al voorzichtig zouden zijn en scholen. Ik ben een groot voorstander van voorzichtigheid. Ja. En je moet, voordat je een cameraploeg toelaat of een televisieploeg, moet je ervan overtuigd zijn dat het de mensen niet schaadt die gefilmd wordt, dat het op een respectvolle manier gebeurt. Mm. Dat allemaal moet afgevinkt zijn voordat je kunt beginnen. Nou, in dit geval is het niet gebeurd. En een van de dingen die mij steekt, die ook in de brief staat, dat is een citaat van de schoolleiding van deze school. Een documentaire kun je niet maken zonder in te grijpen in de werkelijkheid. Ja, dat is een opvatting die lijkt alsof je dat de gewoonste zaak van de wereld is. Mm. Dit is de manier waarop je een documentaire maakt. Gewoon ingrijpen, anders kan het niet. Nou, dat moet ze zijn aangepraat door de programmamakers, want dit kunnen ze nooit zelf hebben. Want dat is juist wat je niet wil. Dat is juist wat je niet wilt. Aan de andere kant horen we ook wel vaak, zeker bij commerciële zenders, daar zijn, je hebt dan de luxe nu dat jij heel lang ook voor je documentaire, dat je lang hebt kunnen draaien. Koen Verbraak, precies zelf bij jouw programma's, daar kun je, heb je alle tijd om daar uitgebreid in te investeren. Dat is natuurlijk, die luxe heeft niet ieder programmamaker. Zit daar... Nee, maar dat is een andere discussie. Ja, maar kan dat ervoor zorgen dat je dus op deze manier eerder genoodzaakt of geneigd bent om te werken? Nou, nee, dat denk ik niet. Het is gewoon een manier van kijken naar de werkelijkheid en denken dat alles ondergeschikt is, toch ook de waarheid en de werkelijkheid aan jouw programma-idee. Dat zie je wat hier gebeurd is bij dat RTL-project. Ja. Het grappige is natuurlijk dat voor de kijkers, die zijn deel van het complot, neem ik aan. Als het af was gekomen, we hadden ernaar gekeken, dan wisten wij als kijkers precies van, oh, dat zijn die vijf mensen die meespelen. Mm. Dus hier worden vooral de gefilmden bedrogen. Ja. En die waren ook flink boos, de leerlingen, ouders en docenten die het niet wisten. Ja, het blijft onbegrijpelijk dat de school... Kijk, bovendien zit ik dan te denken, na afloop toegeven dat het eigenlijk allemaal nep was. Dat is natuurlijk geen rechtvaardiging voor wat er gebeurd is. Want al die tijd heeft iedereen in de waan verkeerd dat het echt is. Ja. Overigens zijn het wel allemaal, waren dat leerlingen, die de acteurs of de nepleerlingen, of hoe je ze wil noemen, die allemaal zelf wat problemen op hun eigen middelbare school hadden ervaren. En dat was dus het idee om dat dus aan te kaarten en aan te tonen hoe het gaan toegaan. Exporteren naar die school. Nou ja, het is niet dat zij dus zelf nog nooit op een middelbare school hebben gezeten. Dat achteraf, Ik benoem even wat RTL. Ja, er was nog een andere iets wat mij stak. Er werd gezegd dat het, zeg maar, men wilde eigenlijk echt laten zien hoe het op een middelbare school naartoe gaat. Alsof dat nog niet eerder gedaan is. Alsof er nog niet een geweldige serie over HAVO4 gemaakt is door de VPRO. En alsof Suzanne Raas, een van de ondertekenaars van de ingezonden brief, niet zelf de documentaire reeks Haagse Klasse heeft gemaakt. Om twee voorbeelden te noemen. Om maar twee voorbeelden te noemen. De kinderen van Juf Kiet natuurlijk, dat ging er wel over. De kinderen van Juf Kiet is dan natuurlijk een lagere school. Maar dat is ook een enorme geweldige inkijk, met veel respect gemaakt, zonder enige ingrijpen in de werkelijkheid. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, John. Want als je met een camera in de klas draait, grijp je altijd in de werkelijkheid. Oké, maar dan houdt het op. Maar goed, dat is de als je dat als de ultieme ingreep in de werkelijkheid beschouwt, maar niet verder gaat dan dat, dan is het toch niet zo. Ja, je kan het niet zonder camera gaan filmen natuurlijk. Ja. Dat valt niet mee. Mm-hmm. Arno, hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? Je bent stil. Nou ja, stil omdat ik zelf hier... Ik heb dit natuurlijk zelf niet aan de hand als maker. Ik maak gewoon papieren tijdschriften. Dus ik luister met veel belangstelling naar de deskundige heer hier aan tafel. Maar daar zit hier natuurlijk een wereld van verschil tussen nou, iemand als John en zijn mede-ondertekenaars van die brief en RTL. Ja. Ja, dat gaat denk ik ook niet bij elkaar zowel komen. Zowel in werkwijze als in intentie wat je wil met een programma. Ja, ik denk dat zo'n gesprek zoals wij dat hier voeren, dat bij RTL niet vaak gevoerd wordt. Geen idee. Ik weet het niet. Dan, jouw moment. Satirisch sportprogramma bij de NPO. Makkelijk scoren. Het team achter Zondag met Lubach stort zich op de sport. Gaan we door naar de vermoedelijke opstellingen. Daarvoor gaan we naar Diederik. Want Diederik, jij hebt de vermoedelijke opstelling van Ajax. Ja, de vermoedelijke opstelling van Ajax. Met Onana vermoedelijk op de vermoedelijke goal. Achterhoede vermoedelijk Masraoui. Verder De Ligt, denk ik. Waarschijnlijk Blind. En dan zou dus, nogmaals, het zijn maar exit polls, Taliafico de verdediging completeren. Wie er gevraagd om naar die eerste aflevering te kijken. Op zondag is er al heel veel sport, maar nu dus een satirisch sportprogramma. Ja. En wat is de verdict, Arno? Ik heb me goed vermaakt. Ik heb me heel goed vermaakt. Ik had sowieso de eerste afleveringen. Ja, maar daarom juist. Die jongens, of jongens, heren, waren echt al goed op elkaar ingespeeld. Ook niet toevallig. Het is echt de spin-off van Lubach, hè. Het zijn de tekstschrijvers van Lubach op zondag. Treed ook op daar als typetje, als personage. Dus met tekst wit. Het zijn geen rookies. Maar ik vond dat ze het erg goed deden. En ik vond dit nog niet eens, het fragmentje was misschien wel een van de minste eigenlijk. Maar sport en met name voetbal leent zich natuurlijk enorm voor zo'n droogkomische, satirische behandeling. Die een beetje die Lubach-school. De taal van het voetbal, het jargon, is natuurlijk, als je het, zodra je daar inderdaad met die blik naar kijkt, voetbal is een taal waar je diepte kunt brengen door de achterlijn te halen. Als je daar met een beetje met die ogen naar kijkt, in een intelligente manier, dan krijg je iets, vond ik een heel komisch programma. Het ging niet alleen om voetbal, hè? Het ging ook over een alternatief scenario. Veldrijden, inderdaad. Kwam er voorbij. Ja, Elfstedentocht, Elfstedentocht, ja. Overigens, de New York Times had vandaag de Nederlandse Elfstedentocht op de voorpagina. Kijk eens aan. Het is de langste tijd, ja, dat is wel een nieuwsmomentje, dat gaat hier gewoon aan ons allemaal voorbij, maar het is de langste periode nu, meer dan 8000 dagen sinds de laatste Elfstedentocht verreden. Is toch een historisch dieptepunt. Het staat daar op de voorpagina. Het staat op de voorpagina van de New York Times. Kijk, het is New York Times. Ja. We gaan hem niet meer meemaken waarschijnlijk. Maar goed. Nee, ik vond het echt goed gedaan. Ja. Ik geloof 600.000-700.000 kijkers. Ben benieuwd of ze dat volgende ook zo houden. Maar ik vond het inderdaad prima. Koen Verbraak, jij noemt makkelijk scoren mannenhumor. Nou, dat zijn mijn vriendin. We zaten samen te kijken en ik vond het heel leuk. Ze zei, maar het is wel jongenshumor. En nou ja, ik snap al wat ze bedoelt. Dat heeft ook iets studenticoos. Maar ik vond het ook leuk. Ja, met veel plezier gekeken. En het is natuurlijk een heel moeilijk genre zo in één keer. Mm. In een eerste uitzending. Ik vond dat ze dat waar maakte. Nou, John Appel. Dan moet ik me helaas van dissociëren. Durf je nu nog? Jawel, ik durf wel. Ik had het gevoel dat ik naar een pilot zat te kijken van een nieuw programma. Dus niet het programma zelf, maar nog een voorstudie. Mm-hmm. Waar nog veel aan verbeterd kan worden. Nee, ik vond het echt onder de maat. Echt waar? Ja, ik vond het... Onder welke maat? Onder mijn eigen maat. Ik bedoel, ik heb er geen seconde om kunnen lachen. Maar als ik het voorbeeld noem van de Elfstedentocht van 11 jaar geleden. Natuurlijk niet verreden, maar doen alsof. Met gefingeerde interviews met Gianni Romme en een aantal andere schaatsers. Het was een soort andere tijden, hè? Totaal andere tijden sport, ja, waarin ook het format wordt geïmiteerd. Dan vind ik het bijna schooltelevisie wat ik zit te kijken. Ik vind het zo knullig gedaan. Maar is dat de jongenshumor? Ik ben ook een jongen, ook man. Ja. En ik hou heel erg van jongenshumor, eerlijk gezegd. Maar dit... Of het was niet banaal genoeg. Ik vond het zo... het is een beetje... Satire is het nadoen van een bestaand programma. Andere tijden sport. In de vorm van totaal andere tijden sport. Mm-hmm. Op dezelfde plek en wordt er een soort Tom Egberts... in de vorm van... ik weet niet precies wie dat speelde. Maar dus je gaat het programma naspelen... met de bedoeling dat het vervolgens heel erg leuk is. En ik heb me daar niet op kunnen betrappen. Ik vond het af en toe wel een beetje gênant zelfs. Nou ja, meligheid is natuurlijk de grondtoon van dit programma. En daar moet je gevoelig voor zijn. Ja, ik ben niet gevoelig voor deze meligheid. Jij lijkt me ook wel een vrij ernstig iemand. Nou, in tegendeel. Oh ja? Ja, zou je kunnen. Ja. Maar humor serieus, is altijd... Humor staat altijd in discussie, het programma zit vol met... Het is veel production value in. Hè. Het zijn niet 3 sketches, het is echt heel veel wat erin zit. Die totaal andere tijden sport, dat duurt denk ik misschien een minuut of iets dergelijks. Het gaat allemaal heel snel. Oh, nee, veel langer. Maar zeg een item. Maar goed, maakt niet uit. Ja, laat het 2 minuten zijn. Maar het is niet... zeker zo'n eerste uitzending, je kunt niet constant raakschieten. Dat lukt je gewoon niet. Nee. Je hoort het ook aan het publiek, want ze doen het voor studiopubliek. Kijk, ik vond het overigens ook een kleine kritische kanttekening... Het enige wat ik had, was dat ze missen de actualiteit. Ja. Omdat ze eerder opnemen, ik vermoed op zaterdag, gok ik. Dat geloof dat Lubach ook op zaterdag werd opgenomen. Dus je mist bijvoorbeeld die penalty... waar het gisteren in voetballend Nederland over ging... die Luc de Jong had moeten krijgen toen er aan zijn shirt bij werd getrokken. Bij PSV, ja. Ja, dat mis je helemaal. Daar gaat het dan over als voetballiefhebber. Dus daar kunnen ze dan niks mee doen. Zin zou je zeggen, je zou eigenlijk op een andere dag moeten zitten. Ja, dat was Cote&B met Cake op de Week destijds. Konden we, die zaten gewoon klaar. Die hadden een deel al opgenomen. En die reageerden op het journaal. En die konden reageren op dat wat een paar minuten eerder... door Fred Emmer werd geroepen. Ik weet niet eens of Fred Emmer toen zat. Maar dat hebben ze nu dat niet. Dat zou het sterker maken. Ja, dat maakt het wel sterk. Dat haalt het in ieder geval iets weg van de vrijblijvendheid. Ja. Maar ik blijf trouwens bij mijn standpunt dat ik het wel voor een deel grappig vond. Maar het is inderdaad wat Koen zegt. Het is ontzettende jongensachtige meligheid. Maar meligheid en satire? Meligheid zie ik als iets anders dan satire. Dat is iets anders. Dat begrijp ik wel. Maar het is, kijk, zij zeggen we gaan even naar de stand kijken. Vervolgens gaan ze naar de stand kijken. Ja. Voetbalstand, de Eredivisie. Ja. Ja, als je dat niet, als je denkt, dat vind ik niet grappig. Maar mag ik even op reageren? Ja. Deze grap, zeg maar, is niet nieuw. We gaan even naar de stand kijken van de Eredivisie. Dus gaan kijken. Die is niet nieuw. Die heb ik al in eerdere satirische programma's gezien. Hij ligt ik betrapte me er zelf op toen ze dat zeiden. We gaan even naar de stand kijken. Dacht ik, nu gaan ze alleen maar kijken naar de stand. Ja, ja. Verdomd, dat gingen ze doen. De bal lag iets te vaak dus op de stip, zeg maar. Dan kwam het een beetje van jammer. Goed. Ik zou jou nu bellen als tekstschrijver, John. Maar dit is, ik ben kijk, het is, nee, ik ben, het is niet alles was raak. He? Niet alles was raak. Maar in heel het sportgeweld op de zondag is het in ieder geval heel anders klinkend. En het is lang geleden dat we een fatsoenlijk satirisch programma hebben gehad over Studio Spanisch, volgens mij het laatste. Niet drie versleten mensen die je al 100 keer hebt gezien. Dat vond ik ook leuk. Diederik Smit kennen we natuurlijk van zijn afsluiter elke dag bij Langs de Lijnen Omstreken. Ja. Ook altijd meligheid troef, maar wel leuk. Maar dat zijn alle drie mannen die je niet elke dag al hebt gezien. En dat is ook alweer een verfrissende ervaring. Ja, John. Kijk en oordeel zelf, zou ik zeggen, tegen onze luisteraars. Dat ga ik je echt uitzending voor kijken. Ja. Nog iets anders. Dit weekend was de laatste aflevering van de podcast De Brand in het Landhuis online. Laten we gelijk even luisteren naar hoe die begon. We zouden er dus nooit meer achter komen wat de oorzaak van de brand was en hoe Ewald Margraf exact is omgekomen. Dat zou het begin zijn van deze laatste aflevering. Maar nog één keer gaat het breiwerk dat dit verhaal is de andere kant op. Nog één keer gaat alles anders. Dit is het verhaal waarin theatermaker Simon Heijmans probeert de raadselen te ontrafelen rondom de dood van de Vughtse landheer Ewald Margraf. Ongekend populair. Meer dan 100.000 mensen hebben al minimaal 1 aflevering gedownload van de podcast via Radio 1. Dat is voor een Nederlandse podcast in ieder geval erg veel. Voor de mensen die nog niet de laatste aflevering hebben gehoord, gaan we natuurlijk niet alles verklappen. Maar waar zit de kracht, wat jullie betreft, Koen Verbraak, met jou te beginnen, van deze podcast in? Ik heb 5 van de 6 afleveringen gehoord. En het leuke is dat je wil elke keer de volgende horen. En het zit hem ook in de stem van Simon Heijmans, de acteur. Het heeft een soort geheimzinnigheid. Dat je denkt, ik maak jullie deel van een ontdekking die ik nog aan niemand heb verteld. En die sfeer roept hij op. En dat maakt het behoorlijk verslavend. De ontrafeling van de dood van iemand. Ja, het is echt een enorme aanrader. Ik heb er met ontzettend veel plezier naar geluisterd. Wat is feit, wat is fictie? Zo begint hij ook zelf. Hij wil het ontrafelen. En dat is ook meteen een interessante natuurlijk in die podcast. Want wat is feit en wat is fictie? Hij ontrafelt dingen, hij komt dingen op het spoor. Ja. Hij denkt uiteindelijk de dood te hebben opgelost. Ik weet niet hoe jij het ervaart als je dan zit te luisteren. Maar ik moet het laatste is het deel. Allemaal. Ben ik dan te veel journalist dat ik denk, maar wat vindt de politie hiervan? Nou, ik ben natuurlijk net zoveel journalist als jij. Maar ik luister naar iemand waarvan ik weet dat hij acteur is. Ja. En dan moet je niet met een onderzoeksjournalistieke mal moet je eroverheen leggen. Ja, ja. Je moet ernaar luisteren en je moet je laten meevoeren. Vroeger had je Willem de Ridder, lang geleden, die ook radioverhalen vertelde, die zo serieus werden gebracht dat je dacht, zou het nou echt waar zijn? Ja. Het was niet waar. Ja, maar dit is wel de dit raakt dit, aan de dit werkelijkheid. Verhaal. Ja, het raakt aan de werkelijkheid. Wel. Een aantal dingen zijn ongetwijfeld waar, maar wat er precies waar is, dat weet je niet als luisteraar. Maar het is, dat maakt het des te fascinerender. Ja. Het is geen Argos waar je naar luistert. Nee. Het is een podcast. En je luistert naar een podcast van een theatermaker. Maar de zoektocht die je maakt klinkt wel als een journalistieke zoektocht die is verricht. Zeker, zeker. Ja, het onderscheid tussen feit en fictie is niet zo helder soms. En dat maakt het ook wel weer heel erg spannend. Dat hoeft ook niet. Maar je moet het niet één op één. Als je luistert om alsof je naar een documentaire luistert, dan dat is volgens mij niet het goede uitgangspunt. Arno, kan Tolberg? Ja, ik moest ook aan Argos denken. Het is een soort mix tussen Argos en Agatha Christie. En er is volgens mij geen. Het is een soort gedramatiseerde journalistiek. Ik kan niet vatten, zeg maar. En daar zit maar het is de suspense die gekluisterd houdt. Je moet er, ik denk ook met die oren naar luisteren. Is het voor jou ook inspiratie? Want jij wil, begreep ik, ook met Esquire of National Geographic een podcast gaan podcast maken? Een podcast. Ja, ik ben wel dol op podcast. Iemand die een verhaal kan vertellen is natuurlijk weinig prettiger dan luisteren naar iemand die een mooi verhaal vertelt. Daar zit de kracht eigenlijk al in. Het radio, we hebben wel, maar dat is dan misschien dat journalistieke gevoel, toch even de politie gebeld. Politie Oost-Brabant, om te kijken van, gaan zij nou nog iets om ze te tippen. Met de zaak doen? Ik vroeg me dat echt af. En een OM, als je de laatste aflevering luistert, dan roept dat toch de vraag op, wordt zo'n zaak heropend? Of wordt er opnieuw onderzoek gedaan? Maar goed, we hebben ze niet te pakken gekregen. Dus wat dat betreft ook weer een cliffhanger. Geen reactie nog voorlopig. Heb jij geluisterd? Ken je het? John Appel? Nee, ik ken het niet. Het is nieuw. Okay. Maar ik word wel geïnspireerd door wat jullie erover over vertellen. Dus ik ga de laatste aflevering luisteren. Ja, kan je vertellen, zo'n radiopodcast is soms mooier dan een documentaire met filmbeelden. Ja, nou, ja wil ik geloven, absoluut. Het is de fantasie die geprikkeld wordt. Je moet het luisteren zo aan het eind van de avond, een beetje in een half donkere kamer. Dan slaap je anders. Eerste stap op het gebied van documentaire komen van de radio. Ja. Voer voor Vogels, misschien zeg je dat nog wat, heel lang geleden. Dat luisterde ik als middelbare scholier. 'S Nachts radio en ik werd er echt... Was dat Hans Wijnands? Ik heb geen idee. Okay. Maar dan zag je de beelden al ontstaan. Ja, ik zag de beelden, ja. Nog heel even, Koen, want je hebt Simon Heijmans ook uitgebreid gesproken. Voor Kunststof. Ja, een paar weken geleden. Ja. Heeft hij toen zelf iets over die... Ja, ik blijf er misschien op hameren, over die feit of fictie rand gezegd, die lijn? Hij zei steeds, ik moet natuurlijk niet mijn verhaal verhalen. Ja, precies. Maar er zitten allerlei spannende elementen. Hè? Die man die vermoord zou zijn, als dat al zo is, zou 500 oude meesters hebben bezeten, zou 160 miljoen op de bank hebben gehad. Ja. Dat maakt het zo spannend. En wat daarvan waar is, ja, dat liet hij natuurlijk ook niet helemaal zien. Maar hij zei geen moment van, ik heb dat raadsel ontrafeld. Nee. Sterker nog, hij zei het is een breiwerk. En dat zit ook in een podcast. Waarvan je niet meer precies weet waar de draad is begonnen. Ja, dat is mooi. Als je kijkt hoe hij begint. En je ziet, hij wist ook niet waar hij uit ging komen. Nee. En dat hoor je ook, dat hij soms terugkomt op zaken. Ja. Dat hij nog even iets recht te zetten heeft met mensen. Zeker. Excuses moet aanbieden aan anderen. Omdat het toch net even anders leek te zetten. Maar het volgen van zo'n zoektocht in Amerika. Heb je ook veel podcasts daarvan. Mm. Ook van rechercheurs die dat bijhouden. Dat zijn wel mooie dingen. Maar hij presenteert het niet als true crime. Want dat sprak hij heftig tegen. Mm-hmm. Kijk, dat is toch belangrijk om nog even te horen, weten. Ja. Dat wil ik graag horen. Fijn dat je dat tot het laatste hebt bewaard. Koen Verbraak, dank je wel. Frank van Pamelen. Goedemorgen. Is in alle stilte gaan zitten. Wat wil je horen? Nou ja, ik neem aan dat je op de luizenmoeder wel ingaat. Natuurlijk. Want gisteren was het lang verwachte vervolg van de luizenmoeder. Een van de tv-sensaties van vorig jaar. Een programma natuurlijk dat de taal heeft verrijkt met de participizza, winterklaas en uitspraken als liever een slappe lul dan een zure pruim. En natuurlijk... En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Ja, juf Ank. En de grote vraag was, wat voegt de successerie nu weer toe aan het vaderlandse vocabulaire? Nou, de bond tegen het vloeken wist vooraf het antwoord al. In de luizenmoeder maken ze het bond en het zit tegen het vloeken. Gisteren weer teruggekomen, Isa meteen weer helemaal van slag. Nou, een slechte reis gehad. Nee, ik vertelde haar dat ze weer bij die tyfus Ank in de klas komt. Nou, stevige taal natuurlijk, hè, zoals je op en rond de school wel vaker hoort, toch? Elk jaar dezelfde leraar, het lijkt hier verdomme wel een vrije school. Ja, kijk, er viel een vloek hier en daar en er was wat stemverheffing. Maar al met al viel het wel mee. En bovendien een beetje bekvechten, dat gebeurt niet alleen op het schoolplein. Dat gebeurt ook binnen kamers. Binnen tweede kamers, om precies te zijn. De aantijgingen van de heer Öster, ja, typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dan ben je van mij. Ja, Machiel de Graaf van de PVV tegen Selçuk Öztürk van Denk. Straatvechterij, of eigenlijk staatsvechterij, over en weer twistende taal in de Tweede Kamer. Het was stemverheffend, maar om op te stemmen niet echt verheffend, moet ik zeggen. En natuurlijk heeft ook de Tweede Kamer een juf. Kamervoorzitter Kadia Ariep, die de ruziemakers corrigerend op de vingers tikt. Dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ja, je hoort het, het is een kleine aarzeling. Het is een aarzelende correctie eigenlijk van juf Kadia. Juf Ank zei het gisteren zo. Dergelijke uitingen van onmacht wil ik dit schooljaar niet meer horen. Dat vond ik wel een mooie eigenlijk. Hè? Dat je grof taalgebruik afdoet als een uiting van onmacht. Iets wat het natuurlijk vaak gewoon ook is. Maar door het expliciet zo te benoemen, neem je bij diegene die krachttermen gebruiken die kracht juist weg. Nou, dit even als tip tussendoor voor Kamervoorzitter Ariep. Doe ook af en toe eens als klassevoorzitter Ank. Nou, niet alleen juf Ank keerde gisteren terug. Ook schooldirecteur Anton deed zijn herintrede. Safety first, Ank. Sorry? Wij gaan de veiligste school van de regio worden. Dat wordt dit jaar onze USP. USP? Unique Sellers Point. Hiermee gaan we leerlingen trekken, mark my words. Oh ja, een soort onderzoekend leren, maar dan anders. Exactly. Ja, precies. Maar dan in het Engels. Anton heeft zich in de vakantie op het managementjargon gestort. Dat is wel duidelijk. Termen als safety first en unique selling points. Bijna goed uitgesproken. Tussenwerpsels als mark my words en exactly. Het voegt allemaal betrekkelijk weinig toe. Vraag het maar aan Japke D. Bauma. Ja. Maar het klinkt indrukwekkend en suggereert een up-to-date state of mind. En ook dat is natuurlijk niet helemaal uniek. Ook een sportpresentator als Twan van Peperstraten kon er wat gaan van gisteren bij WNL op zondag over het voordeel van radio ten opzichte van televisie. Bij radio ben je veel meer in control en kun je veel meer, nou ja, de tone of voice bepalen. En ben je dus veel meer in de lead. Ja, in één zin. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, bij radio heb je veel meer de touwtjes in handen en bepaal je je eigen geluid. Maar in control en in the lead klinkt net wat meer trendy als tone of voice. Mm-hmm. Nou, het karakteristieke geluid van de luizenmoeder is, zoals we gisteren weten, geheel intact gebleven. En er was zelfs alweer een woord te bewonderen dat de weg naar de woordenboeken misschien wel weer weet te vinden. Nee, en ik kan er vandaag even geen curlingouders bij hebben. Wat voor ouders? Curlingouders. Ouders die alle obstakels voor een opgroeiende kroost uit de weg willen ruimen. Curlingouders, dat vind ik echt een kunst van een vondst ook. Hè. Vaders en moeders die het glibberige levenspad van hun nageslacht schoon bezemen, zodat die onbelemmerd kunnen scoren. Ja, gisteren was dat woord op Twitter al de hele avond trending. En het zou me niet verbazen als het woord inburgert waar je bij staan. En Guylaine, dat vinden wij van het taalteam niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder, natuurlijk. Vandaar ook het etje tot slot. Een persoonlijke tweet gaat naar @juf_Ank. Hallo allemaal. Wat ontzettend. Mark my words exactly. USPVOG. Fijn dat u er weer bent. Die curlingouder had je ook genoteerd, hè, Arno? Ja, wacht, ik denk Frank, die gaat hem zeker doen. Ja, hij kwam. Hij zeker is mooi, weten. Hij is mooi. Echt mooi. Ja. Dank, Frank van Pamelen. Arno Kantelberg, Koen Verbraak. Dank weer. Tot 11:30, Guylaine Plag. We hebben ook een mooi tweede uur in het vooruitzicht met documentairemaker John Appel. Vanavond is zijn documentaire Sprekend Nederland op televisie. Een film waarin een beeld wordt geschetst van ons land aan de hand van toespraken en speeches op allemaal bepalende momenten in ons leven. In de Tweede Kamer staat vandaag het reservistenbeleid op de agenda. Dat is een belangrijke pijler voor de toekomstige krijgsmacht. Maar wat doet een reservist? Hoe word je er een? Robert van de Ven is hier in uniform om die vragen zometeen te beantwoorden. En aan het eind van Spraakmaker spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20. Daar kunt u alvast over nadenken. De inwoners van het Russische eiland Zovaya Zemli durven de straat niet meer op omdat wat voor dieren de boel daar op stel te zetten. Ja, zo lief als ze klein zijn. Tegen 11:30, het antwoord. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. Vanwege de stijgende energiekosten is vorig jaar een record aantal Nederlanders gewisseld van energieleverancier. Het waren er 1,4 miljoen. 100.000 meer dan in 2017. In het westen van Os is een nog onbekende man op straat doodgeschoten. De politie heeft een idee wie dat is, maar doet nog verder onderzoek. En de dader is spoorloos in Os. De klimaatscholieren gaan deze week niet demonstreren. Eerst gaan ze praten met premier Rutte en minister Wiebes. En op basis van dat gesprek bepalen ze of er verder wordt gedemonstreerd. En NS is tevreden over het experiment met de zitplaatszoeker voor treinreizigers. De zoekfunctie in de reisplanner-app wordt uitgebreid. En over een tijdje moet er landelijke dekking zijn. Dankjewel Jan. Dan gaan we naar het verkeer. Wijnand Zwaan. Ja, we zien toch de nasleep van een paar aanrijdingen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij Marhezen 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij. Kunnen we ook zeggen van de A12, Duitse grens Arnhem, toch nog zo'n 10 minuten vertraging bij Zevenaar. En op de A67, Antwerpen-Eindhoven, tussen Hapert en Knopen de Hocht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan nog nieuws via de NOS. Een opvallende wending in de zaak van de Bahreinse voetballer die vastzit in Thailand. Hakim Al-Airabi wordt toch niet uitgezet naar Bahrein. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Eva Gabler. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen, middag voor mij. Voor jou middag, voor inderdaad. Hier is de dag inmiddels wel gestart, 10:30. Misschien goed om nog even terug bij het begin te gaan. Waarom zat hij ook alweer vast? Al-Arabi is een voetballer van origine. Voetbalde in Melbourne ook bij een regionale club. Maar hij had in Bahrein had hij problemen met de autoriteiten. Dat is dus zijn vaderland. En daar werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij protesten en vandalisme. Aantijgingen die overigens echt volledig uit de lucht leken gegrepen, omdat hij tijdens dat vermeende vergrijp nog op het voetbalveld zou hebben gestaan. Mm-hmm. Volgens mensenrechtenorganisaties. Maar goed, hij had felle kritiek op de sheik en dat werd hem niet in dank afgenomen. Omdat hij dus vreesde voor zijn leven, besloot hij te vluchten naar Australië. En sinds 2014 is hij hier formeel als vluchteling opgenomen. Terwijl hij ondertussen in Bahrein bij verstek werd veroordeeld tot 10 jaar celstraf. En dan even fast forward naar 2018. Toen ging hij eind november op huwelijksreis met zijn vrouw naar Thailand. En daar werd hij opgepakt bij de douane. Sindsdien heeft hij echt dus tot nu vastgezeten. Dat gaat echt om ruim 2 maanden. Maar ja, als het goed is, vliegt hij vroeg naar Australië. En waarom is nu, wordt hij dan nu vrijgelaten? Ja, dat is echt een ongelooflijk onverwachte wending in deze zaak. Een behoorlijk aangename voor hemzelf natuurlijk. Vorige week waren de vooruitzichten echt nog heel erg slecht. De rechtszaak zou maanden gaan duren, omdat Thailand geen partij wilde kiezen voor of Bahrein of Australië. Maar in elk geval heeft de Thaise overheid nu toch stappen gezet en ze hebben besloten om de uitleveringszaak in te trekken uit de rechtbank. Meer details die komen om hem juist nu vrij te laten. Die komen ongetwijfeld de komende dagen een beetje naar buiten. Ja. Als hij weer vrij uit kan praten en zijn verhaal kan doen. Maar daarnaast lijkt er nu ook echt momentum te zijn. Begin dit jaar vond er eigenlijk een beetje een vergelijkbaar scenario plaats. Toen hadden we Rahat. Dat was een 18-jarig meisje uit Saoedi-Arabië. Zij ontvluchtte ook haar vaderland. En kwam toen net als deze Bahreinse voetballer vast te zitten in Thailand. En dat liep echt uit op een mediaspectakel. Want zij deed via Twitter live verslag van hoe ze zichzelf had gebarricadeerd in een hotelkamer op het Thaise vliegveld, om maar niet terug te hoeven naar huis. En ook haar lukt het om te ontsnappen. Dus ja, er is wel duidelijk, wel degelijk op hoog niveau iets gaande nu. En er lijkt momentum te zijn. Dus dat komt voor hem ook goed uit. Ja, ja. Dank voor jouw toelichting en je uitleg daarover. Dat was correspondent Eva Gabler van de NOS. Nu hoort u natuurlijk sowieso in Spraakmakers altijd veel sprekers en onderwerpen voorbij komen. Wat wij eigenlijk graag willen met dit programma, zo hebben we dat ook ooit bedacht een jaar geleden, is dat we samen met u dat programma ook maken. Vandaar dat wij bij Spraakmakers een community hebben opgezet. Daar hebben zich in 1 jaar tijd al meer dan 1100 mensen voor aangemeld. En het idee is dat u ons ook voedt met onderwerpen. En het mooie is, als u zich aanmeldt bij die community via de site van Radio 1, dan kan dat, kunt u ook onderwerpen agenderen en ons en mijn collega's op pad sturen in de rubriek die wij elke week ook hebben, waarin dus verslaggevers gaan proberen om uw vragen te beantwoorden. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer en dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Vroeger begon het meestal om 9:30 's morgens, maar tegenwoordig gaat het gewoon om 7:15 al van start en ook in het weekend. En daarom is mijn vraag eigenlijk wel van wanneer is dat vliegruim eigenlijk vol? Ja, mag Schiphol wel of niet meer vluchten verwerken? Komt er uitbreiding door middel van vliegveld Lelystad? Het doel lijkt te zijn het luchtruim voller en voller te stouwen. Maar zit er een grens aan? En waar wordt die dan door bepaald? Dat is deze week de zoektocht van verslaggever Maarten Bleumers, die wij dus op pad stellen naar aanleiding van die vraag van Mirella Visser. Ook wel logisch om zijn zoektocht dan te beginnen bij Mirella onder de rook van Schiphol. Ja, dat is met de neus in de boter, hè? Nou, het valt nu reuze mee, hoor. Ze komen nu behoorlijk hoog over. Maar meestal is het een stuk lager. En over het algemeen komen ze om de 1,5 à 2 minuten. Dus dan gaat het achter elkaar door. Ja. Dat was in 2000 heel anders. En het is echt hier toegenomen met 75% sinds 2013. En er zijn ook mensen die last hebben van nachtvluchten. Dat je dan om 4 uur 's nachts gewoon 20, 30 van die vliegtuigen heel laag over je huis krijgt. Ja. Dat is gewoon niet te doen. Dat de hoeveelheid vluchten toeneemt, daarmee vertel ik u niets nieuws. Maar waar in de beginjaren met trots de groei benadrukt werd, het verkeer met luchtreuzen is op Schiphol langzamerhand zo groot geworden dat andere voorzieningen nodig zijn voor de afwerking van passagiers en bagage. 1 miljoen passagiers uit alle landen der wereld passeren per jaar onze luchthaven. Is de toon nu wel omgeslagen? Het CBS bevestigde in de jaarcijfers luchtvaart nog maar 5 dagen geleden dat Schiphol het maximum van de afgesproken vluchten heeft bereikt. Vorig jaar zagen de Nederlandse luchthavens 80 miljoen passagiers aankomen en vertrekken. 10 jaar geleden waren er dat nog 50 miljoen. En ook het aantal vliegbewegingen op Schiphol, dat groeit nog steeds elk jaar. Vorig jaar met 0,5% naar 499.000. En daarmee zit Schiphol aan het maximum aantal vliegbewegingen dat het mag verwerken. En als we de verwachtingen erbij halen, dan duizelen de aantallen je wel. Paul Bosman is hoofdstrategie bij de Europese luchtvaartorganisatie Eurocontrol, die daar onlangs een rapport over publiceerde. Wij zien op dit moment zo'n 10 à 11 miljoen vluchten per jaar door heel Europa heen. Dat betekent dat in piekdagen dat er zo'n 30.000 civiele en 5.000 militaire vluchten per dag zijn. Dus een totaal van 35.000 vluchten per dag. Voor Nederland alleen, en dan hebben we het over landen, opstijgen als overvliegen samen, komen we op zo'n 3500 vluchten per dag. Dus dat is ongeveer 10% van het totale Europese vluchtverkeer. En als we het wereldwijd bekijken, leert een rekensom, gebaseerd op gegevens van onder meer de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart, dat er gemiddeld zo'n 11.000 passagierstoestellen tegelijkertijd in de lucht zijn. Waar gaan we naartoe? Over 20 jaar is onze beste voorspelling op dit moment. Denken we dat dat anderhalf keer zo groot gaat worden. En dan komen we uit op zo'n 16 miljoen vluchten per dag. En voor Nederland op zo'n 5000 vluchten per dag. Even terug naar de praktijk in de achtertuin van vragensteller Mirella Visser. Dit klinkt alweer een stuk lager. Dit is een stukje lager, maar ook dit valt nog wel mee. Maar we kunnen elkaar toch nog wel verstaan. Ja. Maar kan het zover gaan? Ja, kun je je voorstellen dat dit gewoon iedere anderhalve minuut gebeurt? En dan vooral, we hebben vooral last als het zuidenwind is. En dan is het vooral mooi weer. Dus met mooi weer zitten wij binnen vaak. Ja, dus we kunnen hier het verkeer zien. En dat is doordat dat verkeer een positie uitzendt. Ik zit voor een scherm bij hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechnologie aan de TU Delft, Jacco Hoekstra. We kijken naar tientallen geel gekleurde vliegtuigjes. Een real-time beeld van het luchtruim boven Nederland. En als ik u, terwijl we hier naar kijken, de vraag stel, vindt u dit vol qua luchtruim? Wat zegt u dan? Vind ik dit vol? Op sommige stukken wel, op andere stukken niet. Juist niet echt een antwoord op de vraag van Mirella. Kan dat iets specifieker? Het is in het algemeen is de lucht vrij leeg. Aha, en toch worden er nu dus grenzen gesteld aan het aantal vliegbewegingen en soms zelfs gezegd het luchtruim is vol. Hoe zit dat dan? Maar het is wanneer de verkeersleiding vol zit en zo vol dat ze zeggen als er nog meer bij komen kunnen we het niet meer veilig uit elkaar houden. Hoe vaak wordt er nu gezegd tot hier en niet verder? Het is nu, heeft het een capaciteit maximum bereikt? Ja, dat komt gewoon op piekdagen standaard eigenlijk voor elke zomer. Zijn er een aantal piekdagen waar je zegt van nu zit het op een aantal plekken boven Europa vol. Maar wel omdat mensen, de verkeersleiders in dit geval, een maximum hebben bereikt in wat ze aan kunnen. Dat lijkt iets wat op te lossen is, zeg ik ook tegen Mirella. Ben je niet heel bang voor de uitkomst van deze reportageserie? Namelijk, bijvoorbeeld, het luchtruim is nog lang niet vol en met wat aanpassingen, hup, nog meer de lucht in. Ja, je zegt met wat aanpassingen. Als we het dan hebben over een aantal hele goede aanpassingen, prima. Okay. Ja, dan mogen ze voor mij tot in het oneindige. Ja, hè, als je het zo plat zegt. Maar op dit moment, als je kijkt naar hoe het in elkaar steekt, dan is gewoon die 500.000 is gewoon de grens. Een grens, zoals gezegd, die bepaald wordt door onder meer de luchtverkeersleider. En dus, zegt hoogleraar Hoekstra, als die verkeersleider dus een bottleneck vormt in het systeem, kunnen die vliegers dat niet zonder verkeersleider. En dat blijken ze prima te kunnen. En of dit nou zo'n fijn toekomstbeeld is, daarover morgen meer. En als u wilt reageren op deze serie of zelf een vraag hebt, deel het met ons. Wanneer zit ons luchtruim vol? Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Inmiddels is reservist-kolonel Robert van de Ven hier binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. De hoogste deelmilitair van Nederland. En met hem bespreken we straks de toekomst van onze krijgsmacht en welke rol reservisten daarin kunnen spelen. Want in de Tweede Kamer wordt daar ook over gesproken vandaag. In uniform. Er zat wat twijfel. Deelde met ons van doe ik mijn uniform aan of niet? Ja. Dat is de eeuwige twijfel van de reservist. Je staat met een half been in defensie en het andere been in de civiele maatschappij. Ja, maar om nou inderdaad alleen dan het mooie half kostuum boven en onder gewoon spijkerbroek aan te doen, dat kan ook niet, hè? Nee. Nou goed, voor de mensen die via radio1.nl meekijken, die zien in ieder geval Robert van Ven in vol ornaat zitten. Straks het hele verhaal over de reservisten. Want we gaan het eerst hebben met onze spraakmaker van vanochtend, documentairemaker John Appel, over de documentaire Sprekend Nederland. Vanavond wordt die uitgezonden op televisie. Een film waarin een beeld wordt geschetst van ons land, van hoe wij zijn. Aan de hand van toespraken, van speeches en van onze rituelen die wij hebben. Op belangrijke momenten, bruiloften, maar ook begrafenissen, jubilea, inspraakavonden, demonstraties, over plekken waar gesproken wordt. Ja. Zijn wij een land van sprekers? Bedacht ik mij toen ik zat te kijken. Nee, wij zijn niet een land van sprekers. Kijk, Amerikanen zijn sprekers en de Britten zijn sprekers. Wij zijn niet een welsprekend Nederland, nee. Nee, ik moest aan denken, toen ik zat te kijken, we hadden een paar jaar geleden een bruiloft in Californië van Amerikaanse vrienden. En ons dochtertje was 4 en een ander meisje die ook flower girl was 5. Dat meisje pakte even het woord ten overstaan van 200 mensen. My name is Avery, this has been the best day of my life since I've known bla bla bla. Ik dacht, het is ondenkbaar dat kinderen... Nee, het is ongelooflijk. In Nederland dat zoiets gaan doen. Elke Amerikaan die kan een betere toespraak houden dan in Nederland. Beetje overdreven, maar dat wordt ze kennelijk met de paplepel ingegoten. Ja. Geen idee. In Engeland is het natuurlijk echt een spreekcultuur. Hè. Kijk naar het Britse parlement. Hoe daar gesproken wordt, het is compleet anders dan bij ons. Maar dat maakt het ook wel weer heel mooi om deze documentaire dan te kijken. Omdat het gaat in ieder geval niet over welsprekendheid. Nee. En het is veel gefilmd op momenten dat mensen kwetsbaar ook kunnen zijn. Wat ik net aangaf, het zijn bepalende momenten in je leven waar veel emotie ook mee gepaard gaat. Dat is een bewuste keuze, neem ik aan. Ja, kijk, sowieso. Hè, bij elke film die ik maak zoek ik de kwetsbaarheid op van mijn hoofdpersonages. Mm-hmm. In dit geval is het een scala aan sprekers. Of mensen die worden toegesproken, kan ook. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat een documentaire de kwetsbaarheid toont. Er zit bijvoorbeeld één scène in waarin een voorzitter van de Limburgse schutterij een lintje krijgt van de koning, buiten zijn weten om. Dus die wordt overvallen door het goede nieuws, overmand door emoties. Ik wist het kort van tevoren dat hij dat kreeg. Om wie het ging. Maar dat vind ik een prachtig moment. Ja. Is het, want je moet maar net daarbij zijn. Ja. Is dat allemaal gecast? Of heb je raak gewoon gezocht van, ik wil een jubileum hebben, ik wil een verjaardag hebben, ik wil een diploma uitreiking hebben? Ja, eigenlijk wel. Kijk, er is een aantal toespraken in de film waarin ik wel natuurlijk mijn best moet doen om de toestemming te verkrijgen. En ook hoopte iets te kunnen vinden wat uiteindelijk in de film beland is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de verjaardag van Willem-Alexander, 50 jaar, die hij viert met een selectie aan Nederlanders die op dezelfde dag jarig zijn. Ja. Dus het is voor hem een welbedoelde poging om alle gewone Nederlanders op zijn verjaardagspartijtje uit te nodigen. Daar heb ik enorme best voor moeten doen om daarbij te mogen zijn. Zullen we naar dat fragment dan ook gaan? Ja, is goed. Hartelijk welkom hier vandaag op Paleis Amsterdam om onze verjaardag te vieren. De oudste gast vandaag is mevrouw Richardson, geboren in 1917, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, toen koningin Wilhelmina regeerde. Haar wieg stond op Sint Maarten en later verhuisde ze met haar gezin naar Aruba en nu woont ze in Brunsum. Nu zou ik u eigenlijk allemaal willen uitnodigen om een toast op onszelf te drinken, want dat hebben we verdiend. En misschien kunnen we dan ook gewoon Lang zullen wij leven zingen. Allemaal gewoon voor onszelf. Lang zullen we leven in de gloria, in de gloria. Dat roept natuurlijk wel de vraag op. Waarbij ik iedereen feliciteer bij deze die in de documentaire zit. We zitten door het Lang zal zijn leven heen te praten. Hoe kwam je daar binnen? Ja, ook tot mijn verbazing moet ik zeggen. Ik moest natuurlijk naar de Rijksvoorlichtingsdienst om mijn plan kenbaar te maken. En ze worden oversteld door aanvragen voor Willem-Alexander. Of vooral Maxima. Nou, dat was uitgesloten, de laatste. Maar we kwamen eigenlijk op dit moment terecht van die verjaardagsviering. En toen, omdat mijn film heel erg gaat over het Nederland van nu, en Willem-Alexander eigenlijk met dat fantastische charme offensief bezig is om nog meer onder het Nederland van nu, het gewone volk, zich te mengen, was het voor hun eigenlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om dit te laten filmen. En ja, uiteindelijk is het ook een kwestie van vertrouwen. En Ze hebben het wel gezien jouw eindmontage? Ik kreeg een soort carte blanche om in het paleis te filmen. En ze hebben niet de voorwaarden gesteld om het te zien. Ze hadden eigenlijk zo'n groot vertrouwen in mijn respectvolle manier van hiermee om te springen, dat ze zelfs die voorwaarden achterwege hebben gelaten. Dat het vrij uniek is. Ja? Dat vertrouwen is gebaseerd op gesprekken die ik heb gevoerd met de mensen die hier toestemming voor moeten geven. Eerder werk wat ik heb gemaakt. Ja. Nou, dan komen we een beetje op de discussie die we net ook in de media forum hadden. Dus, over hoe je vertrouwen opbouwt. Ik heb gewoon een hele goede reputatie opgebouwd als respectvolle filmmaker. En dat is ook de RVD ter oor gekomen. En dan is het echt wel een bijzonder kijkje met alle kamerheren en dames die er zijn. Ook in vol ornaten en uniform. Dat zien wij natuurlijk eigenlijk nooit. Dus dat is al bijzonder. De dame waar de koning aan refereert, mevrouw Richardson, dat is iemand uit Brunsum. Een 100-jarige dame die je op meerdere momenten in de documentaire terug ziet komen. Ja. Verschillende momenten in haar leven ook. Wat raakte haar bij jou? Even naar aanleiding van die verjaardag van Willem-Alexander. De mensen die uitgenodigd werden op zijn partijtje, die hadden ook een heel getal als verjaardag. Dus 50, 60, 70, 80, 90 en eentje van 100. Dus ik vroeg aan de RVD wie die ene persoon van 100 was. Dat bleek deze mevrouw Richardson te zijn. Dus ik beland bij een Antilliaanse familie in Limburg, in Brunsum. En wat mij raakte is dat zij ondergaat haar 100ste verjaardag. Die filmde ik voordat ze naar het paleis gaat. Zij ondergaat dit alsof ze er nog wel een beetje bij is, maar het lijkt ook een beetje toch al langs haar heen te gaan. Ja. Dus nul mimiek eigenlijk en emotie op haar gezicht. In eerste instantie. Het zijn een beetje de laatste momenten die ze nog min of meer bewust meemaakt. Te midden van haar familie, waarvan een deel uit Sint Maarten is komen overvliegen. Dus eigenlijk is dat ontroerend moment. Dat is ook een beetje het afscheid van die moeder. Daar beland ik natuurlijk bij toeval. Ik heb dit niet gecast. Het is gewoon de 100-jarige die naar de koning ging. Mm-hmm. Bleek deze familie en deze mevrouw te zijn. Wat mij raakte is de enorme saamhorigheid van die kinderen van haar. Dat kennelijk een heel goed opgevoede en hoogopgeleide en harmonieuze familie. Die laatste momenten, en dat zijn nog de laatste piekmomenten, 100ste verjaardag en het bezoek aan het paleis, met haar meemaken voordat ze eigenlijk uit het leven kan stappen. Ja. Wat ook gebeurt in de film. Waar jullie ook weer bij de uitvaart aanwezig zijn, bij de begrafenis. Ja. Ook weer en dat heeft wederom te maken met vertrouwen. Ja. Het feit dat ik dat mag doen, dat ik erbij mag zijn. Een week na het bezoek aan het paleis was ze overleden. Ik werd onmiddellijk gebeld door de familie of ik erbij wilde zijn. En dat heb ik gedaan. En dat was voor mij dat een hele mooie rode draad in de film om die laatste moment uit het leven van deze vrouw mee te maken. Want dat heeft ook een contrast met andere beelden en toespraken die je ziet. Het is heel sereen en er is heel klein en daarmee ook groot menselijk verdriet en waardering voor haar. Er zitten ook toespraken bij van inspraakavonden. Ja. Van een demonstratie waarin dan in één keer de boze witte man tevoorschijn komt. Dus het is zo'n afwisseling van verschillende verhalen en verschillende momenten. Ik dacht, met welk beeld had je voor ogen? Hoe we ervoor staan in ons land? Of had je niet een beeld wat je wilde neerzetten? Eigenlijk dit beeld dat we mogen in Nederland eigenlijk wel alles zeggen. Niet dat we het zo goed kunnen verwoorden, maar we mogen wel alles zeggen. Dat vind ik een groot goed. Vrijheid van meningsuiting. En ik wilde dat wel in al zijn facetten tonen. Dus je kunt iets vieren en blijdschap delen met anderen. Ja. Dat is natuurlijk een vorm van je mening uiten of je blijdschap te kennen geven, je vreugde. Maar je kunt ook je woede of waar je bang voor bent, je angsten, die kun je verwoorden. En er zit in de film een inspraakavond van een groep verontruste bewoners van een wijk in Hoogvliet, die 12 statushouders geplaatst krijgen in hun wijk. En zij stellen zich voor hoe dat leven eruit gaat zien als die 12 mensen daar wonen. En dat wordt eigenlijk een beetje van kwaad tot erger. Mm-hmm. Dus het ene gerucht, er is een Kalashnikov gesignaleerd, wordt weer versterkt door ze schijnen ook vrouwen te verkrachten. En de een valt een beetje over de ander heen in een soort opstapeling van wat er allemaal mis zou kunnen gaan als die mensen daar komen. Hoe het zich ontwikkelt. Ja. En dat mag gezegd worden. Ja. Die avond is er en er wordt naar geluisterd door een welwillende ambtenaar van de gemeente. En Ja, en dan wordt er gekeken wat ze ermee kunnen aan. Ja, en niet dat ze per se dichter bij elkaar zijn aan het einde als ze de zaal uitgaan. Ze hebben in ieder geval dit kunnen ventileren. Ja. En dat is maar gebeurd. Maar hoe, als je alles, je hebt natuurlijk zoveel gedraaid en lang niet alles zal in de documentaire terecht zijn gekomen. Welk gevoel hou je er dan zelf aan over? Een optimistisch gevoel of juist een zorgelijk gevoel? Van goh, we leven wel met heel veel groepjes apart toch bij elkaar. Nou, dat de groepjes apart zijn, dat klopt. Maar dat maakt me niet pessimistisch. Kijk, ik heb niet de illusie dat die enorme diverse samenleving die wij zijn, de multiculturele samenleving, dat allemaal één grote massa wordt. Dat wij, bij wijze van spreken, vanzelfsprekend bij de Syrische buurvrouw tegen gaan drinken. Ik denk dat die werelden nog wel gescheiden blijven. Maar je kunt op een mooie manier gescheiden naast elkaar leven. En dat land dat, zeg maar, nou, verdeeld is in verscheidenheid, maar niet te veel polariseert, daar ben ik hoopvol in gestemd. Ja, want dat is een groot verschil, denk ik, met Alleman. Deze vergelijking is al vaker gemaakt in recensies, ook met Bert Haanstraat. Er zit geen voice-over hierbij, geen Simon Carmichael. Dus het is echt aan mensen zelf om te kijken hoe staat Nederland ervoor wat jou betreft na het zien ervan. In die zin moet je natuurlijk je eigen kijkervaring opdoen als je naar de film kijkt. Het idee is wel dat, het is niet zo dat er één onwrikbare mening aan te grondslag ligt als je de film ziet. Het moet je ook doen verbazen over het land waarin we leven. Oh, bestaat dit? Ja. Je herkent natuurlijk dingen waar je misschien bij geweest bent. Daar voel je je misschien meer toe thuis. Maar je maakt eigenlijk een reis door het land waarin je leeft en de tijd waarin we leven. De bedoeling is dat je alsof je in een trein stapt in het begin van de film en aan het eind nog niet eens door hebt dat je aan het eind van de rit bent gekomen. Is het gelukt? Robert van der Ven, die heeft hem ook al kunnen zien. Is dat gelukt? Ja, nou, ik vond het erg mooi. Ja. Ik heb me wel af zitten vragen hoe moeilijk het is om niet een voice-over te gebruiken. Want ik denk dat je toch wel zelf ook nog wel, tenminste, dat is misschien dat een beetje mijn karakter, maar ik zou toch nog best wel eens wat willen zeggen erbij. Ja. Willen uitleggen. Ja, nou ja, het is natuurlijk moeilijk en het ligt voor de hand om het wel te doen. Op het moment dat je losse. Het is een mozaïekfilm, om het woord maar te noemen. Losse scènes achter elkaar monteert. Dan zoek je naar het verband. Je zoekt naar de grotere lijn in de film. Tuurlijk is het moeilijk om het niet te doen. En ik heb ook wel gedacht om het wel te doen. Precies. Om een soort Simon Carmichael van nu te gaan zoeken. Maar het was toch mijn, voor de film, bij voorbaat, het streven om de film zichzelf te laten vertellen. Dus als het goed is, maak je eigen connectie van verbinding van de ene scène naar de andere. 8:55 vanavond. Kunt u dat zelf doen als u gaat kijken op NPO 2. NPO Radio 1. Hier Hilversum, Holland. Abonneer je op de podcast Hallo Hier Hilversum. Hallo, hallo, hier Hilversum, hier de radio. Krijg elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio. Door Vincent Bijlo en Ger Jochems. Uw vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie. Een audioreis van Paulus de Boskabouter langs Ron Flonflon, de arbeidsvitamine en Candlelight tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Zoek op Podcast Radio 1 en neem een gratis abonnement. Hier Hilversum, Holland. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan, zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig, en het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch.